بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وكيو نسيك وتريكم من موجة موزي وشوال موكا في موجة من 38 اتكى درسة شرح السنة للإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية قول المؤلف رحمه الله تعالى: والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. قال العلامة الفوزان: النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر. نفاق وكذيريش خير نكفيش شار، هو إظهار الخير أذيريش كوينمت وخير لكن اندنياك أفيش shari kubwa sana katika moyo wake. Hiyo ndio nifaq. Wa huwa yanqasimu ila qismaini, na nifaq yagawanyika vigawanyo viwili. Nifaqun i'tiqadiyun, kuna unafiq wa itikadi. Wa hadha kufrun akbar, na hii ni kufru kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu. والمنافق شر من الكافر الأصلي، نمنافق شرياك نكوب زيدي كليكو كفيري أنبي أصلياك نكافر. لأن الكافر الأصلي معروف أنه كافر وأنه عدو، وسباب يلي أنبي أصلياك نكفيري ajulikana kuwa ni kafiri, ni adui. Lakini almunafiqa yakhda'u almuslimin wa yudhhiru annahu minhum wa huwa aduwwun lahum, lakini munafiq yeye huwa hada wa islam, huwa hada wa umin, ajidhihirisha kuwa yeye ni katika wao. Wa yahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum. Allah subhanahu wa ta'ala sema tena waapa kwa kiapo kuwa wao ni katika nyinyi, na ukweli wa mambo wao sio katika nyinyi. Wa ma hum minkum, kwa hivyo adhihirisha kuwa yuko pamoja na Waislamu. Wa huwa aduwwun lahum, na ukweli wa mambo ni adui wa Waislamu. يظهر أنه مسلم وهو كافر، أذيرش كوين مسلم وكوين مامب كفير. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وأوانا ومهدا الله سبحانه وتعالى نوالي والومين، نوكوين ومامب نكوى هو هداي إسبقوا نفسي زاو. Lakini hili hawalihisi kwa sababu ni wajinga. Allah subhanahu wa ta'ala sema famali haulai alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha, mijitu guta haielewi. Walakin almunafiqina la yafqahun, na katika nyingine walakin almunafiqina la ya'lamun. Kwa hivyo ni watu wajinga, ni watu ambao hawaelewi. Sasa yeye aona ni mwerevu akihadaa waumini, ajiona naye ni mwerevu sana akiwahadaa waumini, aona pia aweza kumhadaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ule ujinga aliyokuwa nao. Allah subhanahu wa ta'ala sema haadai isipokuwa nafsi yake, sababu ajitia kwenye adhabu. Kuna mtu safihi zaidi kuliko yule aliyewacha kheri akaifuata shari, adhihirisha kheri akaificha shari katika moyo wake. ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار. وسبب الله سبحانه وتعالى akawaweka wanafiki katika tabaka la chini kabisa la moto wa jahannam, tahta abadati al-awthani wal-kuffar, chini ya wale wanaoabudu masanamu na kufaru. Liannahum sharrun min al-kuffar, kwa sababu hawa shari yao ni zaidi ya makafiri. ولهذا قال جل وعلا فيهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يفكون. هم العدو فاحذرهم, هاو ليو ما عدوي يتهذار نواه, قاتلهم الله, الله سبحانه وتعالى أولعني أنكو أنغميز وتكماهم أنى يفكون. والنفاق الاعتقادي هو الذي لا يجتمع معه إيمان أبدا. ننفاق اعتقاد نيلا نفاق أم بيهاي وزكاني كبتكانا كوناني كمؤمن أبدا إكيا إيمان يوندوك نمتركي ومؤمن هاوزي كونا نفاق اعتقادي. هيني أين أقوانزا يا نفاق. النوع الثاني النفاق العملي. Aina ya pili ni unafiki wa vitendo. Wanifaqu al-amali huwa an yakuna al-insanu mu'minan zahiran wa batinan lakin yasduru minhu sifatun min sifatin munafiqin. Nifaqi ya vitendo ni pale ambapo mtu huwa ni mu'min kwa dhahiri yake na ndani ya moyo wake ni mu'min, lakini kukapatikana kwa mtu kama huyo sifa katika sifa za wanafiq. Tunqisu imanahu wa alayhi wa'idun shadid, yampunguza imani yake na kuna makamio makali kwa mtu kama huyo. Wa mithlu hadha ma jaa fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Mambo manne mtu akiwa nayo huyu ni munafiq khalis. Wa man kanat fihi khaslatun minha kana fihi khaslatun min an-nifaq hatta yad'aha. Na ikiwa ana sifa katika hizi sifa, basi ana sifa katika sifa za wanafiq mpaka atakapoacha. Idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa وإذا تمن خان وإذا خاصم فجرا. Akizungumza kusema uongo, akiahidi huvunja ahadi, na akiaminiwa kufanya khiana, na anapofanya utesi hubadilika ikawa sauti yake iko juu na fujo. Kuna watu wako namna hiyo. Kuna watu wako namna hiyo. Kuna mmoja nimemwona juzi, hii tabia hii mbovu sana. Msikitini alikuwa na swali mjini hapa. Fikiri ni kwa siku ya Eid. Hii juzi ilipita kabla siku 10 hivi. Azungumza na mwenzake kuhusu masala ya siyam asit. Siyam asit. So huyu mzee asema hakuna somu ya sita. Sasa na yule mwenzake azungumza naye kwa sauti ya chini. Yule anasema kuwa somo ya sita iko. Yaani huyo yuzungumza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na yule mzee azungumza maneno yake. Sasa yule mzee aona bado hajasikilika. Msikiti mzima sikia. Hakuna sita. Ama mtaka kuturegesha tusome tena sisi tunsoma ya jahili. Lau kama angelikuwa yajijua vile njaha yule mtu. Na yule mwenzake maskini wateka tuwe nyamazi. Apigia fujo, yani watu wa mwangalia. Na watu wote uzuri hakuna na mshughulikia. Kila anayepita apita na hamsini zake. Na shughuli zake. Ya ngangana tu hakuna sita. Hakuna sita vipi? Sema hakuna sita. Hadithi katika Sahih Muslim. Sahih. Wajua hoja yao nini watu kama wajinga? Hadithi Bukhari anaona ifaya kama mwambia Muslim tukua wewe. Mimi sihitaki. sema jahil huyo. Sauti yake ainyanyua jaji wanazungumza hoja, kumbe ambia watu jamani, tizameni akili yangu, mimi mjinga, mimi safihi. Wallahu musta'an. Hizi tabia kama hizi kuna baadhi ya watu wanazo tena katika batin. Wa idha khasama fajar, na wakati mwingine ufanye fujur, bimaana mpaka amtupie yule khasmu wake maneno ambayo hana na kumsingizia mambo ambayo hana. Mwanzo utafikiri yuko sokoni anazungumza sauti juu kabisa, kisha amtupia mwenzake maneno ambayo haja yasema pengine ama hana. Fajr, hii si tabia ya muislamu. Muislamu yuko na Mungu. Fahadha almu'min qad yasduru minhu an-nifaqu al-amali, hii ni tabia ya nifaq. Huenda muislamu akateleza ikatoka kwake yeye sifa katika hizi sifa za wanafiki. Wa huwa naqsun fi imanihi wa mustahiqun lilwa'id lakinnahu la yakhruj bidhalika min ad-din, na hii au hizi sifa ni upungufu katika imani ya yule anayekuwa nazo. Astahiqi makamio makali kama iliyokuja hapa katika hii hadithi, lakini hatoki katika Uislamu. Wa hadha an-nifaqu huwa ar-riya'u alladhi khafahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala ashabi, na hii nifaq ndio riya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaogopea masahaba wake. Wasamahu ash-shirka al-asghar, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaiita ni shirki ndogo. Shirki ndogo haimaanishi ni dhambi ndogo. Watu wengine hapa washindwa kuelewa. Akisikia to shirkun asghar afikiria ni dhambi ndogo. Aa. Ni shirk. Lakini kwa shirk haimtoi mtu katika Uislamu. Shirk duna shirk. Kama vile kufru duna kufru. Lakini ni dhambi kubwa kuliko maasi ya kawaida kama wizi, uzinifu na mengineyo. Subhanallahi wa afiyatu wassalam. قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر, كلنا تشوغو بين ني زيد الشرك ندوب نوغو بين سانا. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله, الشرك ندوب نيب يا رسول الله. قال الرياء نرياء, يقول الله يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الله سبحانه وتعالى في قيامه اتوامبيه watu waria na sallallahu alaihi wasallam, nendeni kwa wale mliokuwa mkijionyesha kwa wao duniani, kisha mtizame je mwapata malipo ya amali zenu kwa wao. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال, نسيوبيني خباري كيلي أمباتو نكيوغو بيا زايدي كونو نيني كوليكو المسيح الدجال. قالوا بلى تكاكو جوا. قال الشرك الخفي, الشرك إليو فيتشيك يعني شرك أصغر, يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه, أسماما موجا aswali kisha swala yake aipamba kwa kuwa aona kuna fulani amtizama. Idha salla inda nnas yuzayinu salatahu, akiswali mbele za watu aswali swala nzuri kabisa. Wa in salla fi baytihi au mahallin khafiyin fa innahu yanquru ssala, ama akiswali peke yake nyumbani kwake, yuko peke yake, adona dona haraka haraka ile swala amalize. Fahadha huwa alladhi khafahu as-sahabatu ala anfusihim khawfan shadidan, hi riya na nifaq hi masahaba waliyojiogopea sana nafsi zao. Wala ahada yubarri'u nafsahu minhu khafu al-insan minhu, wala kuna yote ajitakasa nafsi yake kutoka maana hili. Kila mmoja atakikana ajiogopee nafsi yake kutokana na nini? Na riya. Lihadha qalu la yakhafuhu illa mu'minun wa la ya'manuhu illa munafiq, hakuna anayeogopa ria isipokuwa mu'min, na hakuna ambaye ameaminisha juu ya nafsi yake kuwa hana ria isipokuwa nani? Munafiq. Na mtu atafute njia yoyote ile ili aepuke ria katika amali zake. Falmuslimu yakhafu ala nafsi min hadha an-nifaq wa huwa an-nifaq al-asghar. Muislamu ajiogopea nafsi yake hii nifaq, yani nifaq asghar. Na sasa hivi ukitizama hili swala la ria, pamoja na kuwa wallahi hakuna jambo zito ambalo mtu apigana nafsi yake, muumini apigana nafsi yake kama kusahihisha nia yake, kwa sababu kila wakati yajaribu kumponyoka. Na mtu ikiwa hajitizami moyo wake kila wakati, ni hatari, wakati wote aweza kuteleza. Sasa pima haya yaliyokuja leo katika fitna. Zama za salaf ilikuwa mtu kutaka kufanya ria ni mpaka aje mbele za watu ajieleze, jana mimi nilikuwa nikiswali usiku sana, tena swala ndefu, kafanya hivi kafanya hivi. Muona ria inavyokuja leo, hakuna haja, hakuna haja ya wewe kuzungumza kwa watu. Kwa mfano waswali wewe, chukua simu yako, weka video, weka pembeni pale, kisha Allahu Akbar swali, ukimaliza tia kwenye YouTube fulan bin fulan praying qiyamul layl. Yes, jamaa wote wataona, kila mtu ataona, ulimwengu mzima. Si ndio baadhi ya watu wanaofanya? Mtu afanya ibada ya haji, ibada tukufu, nguzo katika nguzo za Uislamu, billahi alaikum, kesho kutwa watu watafanya haji, sio? Na haya mtakuja kuyaona na mtakumbuka maneno yangu. Eti amaliza haji huyu, ama kila sehemu anayokwenda katika haji aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na alivyofanya Mtume wa sallam, akifika mwanzo afanya nini? Selfie, apiga picha, atuma kwenye Facebook, sasa hivi tuko Arafa. Na pengine yuko Arafa kweli, ainua mikono, ajifanye yualia, huku yuomba, amwambia mtu mpige picha, kisha kishapigwa mtumia. Waona hapo? Hiyo hapo ndo khushu imefika to the peak, juu kabisa. Wallahi watu wafanya mbona. Ama mwingine atakwenda atapanda jabali fulani hivi, apigwe picha mpanda jabali fulani. Waona bwana, tulifika mpaka huko tukapanda majabali. Akimaliza wengine, wallahi ya mambo yaona na macho, si ati mambo kuambiwa. Jamarat aenda kutupa vijiwe, ashamaliza kutupa vijiwe vyake, amwambia mtu shika simu nipige picha, na siku hizi katika simu toinaje ubebe kamera nipige picha, kisha ajifanya atupa jiwe kama slow motion, atupa jiwe kisha achora mkono wake kama mbaya uko kwenye ile jiwe, atupa mtu apige picha, kisha iwatuma kadhiban wazuran. Angalia ria na uongo, vitu viwili. Si eti amefanya kweli ile ibada, ni ria na uongo juu. Pengine labda angelikuwa yuifanya kweli ile ibada, yuafanya ria na uongo juu, kisha tuma wajifanya waomba dua, na hakuna dua yote waomba. Utaona ile milango kama Masjid an-Nabawi kifungwa, imeng'ara ile na alama dhahabi zile, yenda paka pale, mtajifanya jisikitisha, omba dua, kisha bua picha, kimaliza ushapiga na iwarusha mkono chini, enda kuchukua, kisha tuma. Ikiwa kuna tafsiri ya ria bimaana alkalima, basi mimi sijui tafsiri zaidi ya hii, zaidi ya hii hakuna. Hii ya kudhihirisha wazi, kukuonyesha wewe wafanya kwa ajili nini? Kwa ajili ya kujionyesha, hujafanya lillah. Ikiwa mfanya lillah, basi bakia nao mwenyewe ya ibada, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa. Na wapo mpaka baadhi ya watu ambao wanasibishwa na da'wa, ambao ndio shughuli wa mushaghil. Kuna watu wanawazimu, wallahi kuna watu wanawazimu na taswir dhawati al-arwah, wallahi gharam, junun, junun. Kila siku lazima aweke kitu kipya, vovote vile takavyokuwa. Hata kama mvaa tauli atoka kuoga, atapiga picha yeye aeke, aseme na mimi pia, shekhe siko nyuma alikuwa swimming pool naogelea, kumbe atoka kuoga nyumbani. والله ربي نيم جونه وزين يعني هكذا هكذا أصوى كتك عبادة كنا ينجينا أكي صليشة صلاة إن شاء الله صلاة فراد لازم أكي كاميرا كاندو ألف وانز أكي مليزة لكي صليشة أي كتكات زيدي ركع زموش مبيلي أكي زيدي أمبازو لسوما كيشا عندكي بالي كيشو كيكوبو سانا أتيه تسمى كوني فيسبوك أما يوتيوب أجفانيا سيه كمبي يه رسوليشة نوم ويكا ile video yeye ndo kazi yake ku upload kama wanavyosema wenyewe wa upload zile video zao kwenye vichwa kisha aandike bango kubwa pale la kujisifu kisha kumbe please like anabofu ile like ile itue tiki hasa zile like na ikiwa zile dislike zile zitakuwa nyingi humo nafikiri zingoa ile video. Sikaona hakuna faida yote hapa katika yale ninayoyataka. Wallahu musta'an. Na hiyo ndio ria tunaoizungumzia hapa. Kwa hivyo Muislamu ajaribu, ikiwa ibada yako waweza kuifanya kwa siri, ifanye kwa siri. Ikiwa hakuna budi isipokuwa ile ibada yako ionekane kama salatul jamaa, kuna mahali utajificha. Jamaa sala ya jamaa. Swali na umuombe sana Allah Subhanahu wa ta'ala akuondoshee katika moyo wako ria. So sote ni dhaif. Wallahi binadamu dhaif jidda. Dhaif. Wallahu musta'an. Qawluhu. Wannifaqu an yudhira al-islam bil-lisan wa yukhfi al-kufra bil-dhamir. Qala shaykh al-fawzan. Hatha ta'arifu al-nifaq li-i'tiqadi. Wahu al-nifaq al-akbar. Indio ta'arifu al-nifaq i'tiqadi. Nau al-nifaq kubwa. وهذا لا يجتمع معه الإيمان ولا يصدر من مؤمن أبدا ننفاقه هايوزي كوكسانيكا فموجنا إيمان ولا هايوزي كاني كوباتكانا كومؤمن أبدا. والله جل وعلا في أول سورة البقرة قسم الناس إلى مؤمنين ظاهرا وباطنا وإلى كفار ظاهرا وباطنا وإلى منافقين يظهرون الإسلام في الظاهر ويبطنون الكفر. الله سبحانه وتعالى katika aya za mwanzo zile 20 za sura al-Baqara amewagawanya watu vigawanyo vitatu. Kigawanyo cha kwanza akawaeleza waumini na sifa zao. Waumini kwa dhahir na ndani ya nyoyo zao. Akataja katika aya 5 za mwanzo Alif Lam Mim baka ulaika ala huda min rabbi wa ulaika humul muflihun. Hizi aya za mwanzo awaeleza nani? Waumini ambao ndani ya nyoyo zao ni waumini na kwa dhahiri yao ni waumini. Kisha akawazungumzia wanafiki. Kwa hivyo aya za mwanzo fil mu'minina dhahiran wa batinan wa amma al kuffar dhahiran wa batinan. Allah subhanahu wa ta'ala akataja juu yao aya mbili. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أيام بيدي بكياك كويليزا مكافيري أم بو ظاهر يوني مكافيري نراني أمو يوم مكافيري أو في تشكيتو لكفار. ثم قال في الصنف الثالث ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Hapa akaanza kuwazungumzia wanafiki. Akaenda nao mpaka aya takriban au tuweza kusema aya 20. Awazungumza wanafiki. Hadhihi kulluha fil munafiqin ila qawli summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Pia au kasayibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq balu ilizanan wanafiq. Paka aya 20. Hadhi kulluha fil munafiqin wa hiya bid'a 'ashrata aya. Aya zaidi ya 10 aweleza wanafiq. Na hii inaonyesha hatari yao kubwa hawa watu. Watu waovu. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah atuepushe sote na nifaq. Qawluhu wa yukhfi al-kufra bid-dhamir. Ad-dhamir ma'nahu ما يضمره في القلب كلا نتكفيش أمتك تكنيني ذميرا ياكي katika moyo wake. Yani bimaana ndani ya nyoyo zao wameficha nini? Kufuru. Na ukiwaona dhahiri yao wamedhihirisha kuwa wao ni katika waumini. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.